Nie, no nie wierzę, czeku. Przechodziłem obok siedziby CBA, nie? Wiecie, polskie CIA, no. Kurde, patrzę, leży na chodniku jakiś dziwny taki, jakby pilot z antenką jakiś. Wziąłem sobie, schowałem. Się okazuje, patrzę, że to elektroniczne serum prawdy. Skurwiele mają to na wyposażeniu widocznie. Testuję na sobie. Przykładam antenkę. Piwa. Działa. W sklepie. Jakieś niemowlę w wózku. Matka gdzieś tam zapierdala. Dzieciak drze tę mordę. To ja niepostrzeżenie. Nie postać cyca. Ja też, przyjacielu. Ja też. Wieczorem w klubie tego samego dnia spotykam ziomka sprzed lat. Pytam, co słychać, jak żyje. Odpowiada: no cudownie, człowieku, mistrz, królów, wszystko patyna. Nie wiem, czy kurwa, no. Ale wzrok ma jakiś taki nieobecny, zmulony. Coś mi tu nie gra. No, to pytam ponownie: jak żyje? Czy tam coś, co jest mi obojętne? Noszę jakieś rzeczy, mówią mi, że są piękne. Dążę do czegoś, co nudzi już mnie. Pomyślę o tym później. Poświęcam czas ludziom, co znają mnie. Gadamy, ale czy coś z tego wynika? Nie. Robię pilnie coś, myśląc w duchu, no zmuś się. Odpowiem sobie później. Czytam coś, co jest mi obojętne. Noszę jakieś rzeczy, mówią mi, że są piękne. Dążę do czegoś, co nudzi już mnie. Pomyślę o tym później. Poświęcam czas ludziom, co znają mnie. Gadamy, ale czy coś z tego wynika? Nie. Robię pilnie coś, myśląc w duchu, no zmuś się. Odpowiem sobie później. Na na na na na na na. Potem na na na na na na na na. Później na na na na na na na na. Potem na później. Jakoś ujdzie. Na na na na na na na na. Potem na na na na na na na na. Później na na na na na na na. Potem na później. Jakoś to pójdzie.